escoitando unha peza que se titula Corcubión, Corralín, que é dun grupo especial, un grupo galego da Costa da Morte, creo eu, eso teño entendido. Titúlase Un Tobello. Me parece que vamos a falar con Xavier. Moi boa tarde, Xavier. Hola, boas, aquí estamos, Vieito máis eu xuntos. Que tal, como estades? Moi boa tarde, benvido, moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Hola a todos. Moitísimas gracias por atender a nosa chamada. Por certo, Un Tobello, que está formado por Vieito Pereira e Xavier Gómez, non? Sí, aquí estamos os dous. Moitas grazas por atendernos. Perdón, e moitos parabéns por ese traballo que estades a facer. Sou de xente moi nova e estades amosando a nosa cultura en toda a súa raíz e tradición. Sí, somos, bueno, dous rapaces de un de 19 anos, aquí o Vieito ten 21 xa. Sí. Básicamente intentamos levar o noso traballo e o que aprendimos nas aldeas cas señores e señores que nos deron os seus saberes, leválos ali onde nos chaman para tocar e leválos con nos sempre no proxecto, que ao final é a base e o 100% do proxecto. Sí. Estamos moi contentos de que estea gustando o noso grupo, que está enfocado a eso e que a xente aprenda de onde veñen todas as cantares e tamén a cultura que nos empapa día a día, que é o que fai que seamos un grupo sociedade, vaya. Volvo a repetirche, enhoraboa, Xavier, moitísimas gracias por atendernos, pero o que sí te lín na algunha ocasión e escoitei algunha das vosas intervencións, que nas redes por aí, algunhas delas somos capaces de chegar a elas, e chegounos a noticia vosa polo feito de que, pues, como este ano están dedicándolle as letras ás cantareiras, e vosotros estades imitando ese traballo tan feiticeiro. Eu puxemos de entrada unha cosa que copiamos, bueno, que roubamos aí das redes, que ten algo que ver coa vosa interpretación, que sei se o dixen ben, con Corcubión e Corralín, non? Un traballo que fixeste de saipo hai tempo, pero que tamén lín ou escoitei que estades preparando algo para poder publicar un CD ou un disco, non? Efectivamente, no noso pensamento está a poder facer a curto prazo un CD, un disco. Queríamos facelo ao longo deste ano, pero, a ver, esperemos que sí que sexa posible. Un disco que, como ben dicía Xavi, como dicías ti, sale precisamente directamente da memoria das mulleres e homes que nos fixaron chegar as melodías e os diferentes toques que empregamos na execución das pezas, e que tamén vai un pouquinho dedicado a todas elas. Perfecto, Vieito, moitas gracias por atendernos. Se tuviéramos as dúas líneas telefónicas, hubiéramos falado indistintamente con usted, pero como ti intervés tamén, fantástico, me parece. Escoita, ti eres da Costa da Morte. No, o da Costa da Morte é Xavier. É Xavier. Ah, vale. Da Costa da Morte, de Brens, de C. De Brens, de C. Bueno. Eu son, pues, de mellor sitio imposible. Hombre. Non che vou deixar adivinar, porque seguro que adivinarías, pero é Arzúa, pois, aí algo teñen que ver co queixo, pero bueno... Efectivamente. Pero aí tamén fan foliadas extraordinarias, Sí, vaise facendo cada vez afortunadamente un pouquiño máis, con grandes participacións, aí tamén estivestes, non? Como? Podes repetir? Que digo que tamén estivestes precisamente en Arzúa, actuando. Efectivamente, sí, estuvemos actuando, pois, no mes de novembro, bueno, sí. No mes de novembro foi a primeira vez que actuamos en Arzúa, nunha foliada, como te dicías, que organizaban un grupo de pandeireta alumnas miñas, e estes días, durante este mes de maio, alrededor das letras galegas, a verdade é que fixamos aí unha xornada de días intensos en Arzúa, creo que fixemos así para os colexios, e, bueno, para o povo tamén, para quen quixera asistir, non sei se fixemos 6 pases. Carai, sí, nos colexios, sí. Carai, non era boa. É importante sementar nos colexios para que os rapaces saiban do vosso traballo, é importantísimo. Sí, efectivamente. Sí, a verdade que os rapaces pasaron moi ben, aprenderon moito, marcharon, os profes dicíanos que non eran capaces de estar quietos na clase, que xa querían tocar. Sí. E a verdade que foi moi guai que nenos que se implicaran tanto, que nos axudaran tanto, que cantaron con nós. E a verdade que ver como hai canteira e como hai nenos que van para diante con nós, e bueno, con ese traballo tan importante que temos como legado, a verdade que a nos gratificanos moito e danos a enerxía para seguir para diante. Noraboa, noraboa. Escoita unha cousa, nos temos o programa de tal xeito que o noso correspondente precisamente da Costa da Morte, que chamase Óscar Rei, fainos unha pequena descripción das noticias que aí tendes, aproveitando a páxina que eles dirixen que pasan a costa.gal, e despois reemítese o programa en Radio Roncudo mañán a partir das 10 da mañán. Por lo tanto, o que saibas que agora mesmo están vos escoitando os galegos do Mediterráneo e tamén en Suiza e tamén en Brasil, pero mañán escoitarán vos en Radio Roncudo. Pues que guai, pues jova, que non lo diría nós que íbamos a chegar nun ano que le vamos facendo o grupo, que nos íbamos escoitando mediterráneos galegos que hai ali, que hai moitos. En Suiza, bueno, en Brasil, la verdad que moitas veces alucinamos porque, bueno, nos temos aplicación do Spotify, ¿no? Sí. E dignos en que país nos escuitan, y la verdad que hai veces que descubrimos incluso sitios por eso, y la verdad que é moi guai que ao final sempre se di que hai un galego en cada parte do mundo, cada onde va sempre hai un gallego, sí. Y eso nos tamén o vemos, que nos chegan mensajes de moitos sitios. E a verdade que moitas gracias por darnos a oportunidade de facernos ver no Mediterráneo. Para nos é un placer, é unha honra tamén. Escoita, sabedes que a miña avoa dicía que cando unha persoa petaba no chao e non aparecía un galego, mala terra aquela. É verdade, é verdade. Bueno, escoitade, tendes preparado ou estades preparando unha edición, vale, pero tamén convidovos a participar non somente nas escolas, sino tamén nalgún pobo por aí ao redor, non? Sí, o sea, nos, ao final, bueno, sempre que nos chaman a algún sitio intentamos ir a onde nos chamen. A verdade que, bueno, o noso concerto sin querer un pouco, porque montamos as pezas que nos gustaban cando recollíamos, ou salíamos dunha casa, cantáranos moitas melodías, pero había unha que nos chamaba a atención, íamos cantando no coche, montámosla para o grupo, e ao final sí que é verdade que montamos un concerto un pouco didáctico, no sentido de que temos pezas de todo o país, incluso de Asturias, que pues, estamos aquí en Ribadeo, xa vemos a fronteira. Claro. E bueno, ao final é un rollo didáctico que está gustando bastante, que damos a aprender a xente cousas que mellor non sabían ou que de maior interese pois demais. E a verdade é que, bueno, sí que é verdade que a xente di que, bueno, que aprende cousas nos concertos e o noso rollo é que a xente aprenda ou que por menos marchen para casa aprenda algo novo. Tendes que nunca te deitas sin saber algo novo. Pues. Claro que sí. Tendes un título tamén moi moi moi galego, un tobello que ten moito que ver con o noso caldo tamén, non? Efectivamente. Hoxe en día xa utilizaste menos, pero sí. Antes non podía faltar en cada casa un bo anaco de unto. Claro, sí, acompañando as berzas e para facer un caldo con medibido. Escoitando unha cousa, tendes que dicirlle aos nosos escoitantes onde se pode poñer nas redes para poder escoitarvos a vosotros ou para poder ver algunha das vosas actuacións. Pois nos no Instagram e no Facebook, bueno, nas redes sociais que temos, chamámonos un tobello _tradi, ali podes nos seguir, aí imos subindo os concertos que temos, as novidades que imos facendo con xente, e despois no Spotify, nada, buscades un tobello ou Corcubión Corralín ou Adelaida, que son os dous sinxelos que temos sacados, e aí, bueno, a ver se temos sorte de ir pronto polo Mediterráneo. Que nos estaríamos encantadísimos, a ver si nos podemos conocer allí. O gallá que sí, claro que sí, aquí hay varias asociaciones galegas, varios centros galegos, seguro que o mellor escoitando vos a vos. Por cierto, nos temos ao patrocinio de una asociación galega aquí en Cornellá que se llama Rosalía de Castro, que además de hacer sí, una conocemos. Festa... Bueno, sí, pues... efectivamente, que no estoy equivocado, a ver. Teñen vido a concursar algún concurso que se fai aquí en Galicia e creo que teñen vido dende alá, non estou equivocado, Sí, sí, sí. Pois sí, aparte de que teñen vido, pois participan o ano pasado estiveron precisamente aí no grande festival que se fai en Ortigueira. Cada ano, pues, si non cada ano, si de vez en cando aparecen por aí para poder intercambiar pues eso, as súas actuacións. Temos tamén un grupo de cantareiras que chamanse elas Rosalieiras. Sería interesante que ao mellor tiveran un intercambio con vosotros para poder participar, por exemplo, na festa que se fai aquí, a Festa Galega de Can Mercadé, que se fai precisamente coincidindo co co Corpus, non? Que este ano coincide o día 20, 21 e 22. Pois, a verdade é que sería maravilloso. Quen sabe, a mellor a próxima entrevista facémosla aí, en persona. Ao gallao, gallao. Concretamente, o día 20 teremos a actuación de Carlos Núñez xunto coa Roseliras. O sea que... Que guai. Pois, un grande evento. Bueno, que volvede a repetir o lugar onde se poden topar ou onde poden escoitar as vosas pezas. Pois, eso, en Spotify, bueno, en todas as plataformas, YouTube tamén, Punto Bello, esa vos aparecerían cousas, e nas redes sociais, en Instagram e en Facebook, Punto Bello/Tradi. Se aí atopades toda a información... E de próximos eventos. Sí, tamén. De próximos eventos, exactamente. Sí, sí. Bueno, que ben verá movido. Pois, de verdade que vos desexamos moito éxito. Que saibades que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, polo tanto, xa sabedes que vades a ter éxito. Ai, pois moitas gracias. Veña, unha aperta grande. Unha aperta para la, para todos. Ben querido Vieito e Xavier. Despedimos precisamente con unha peza vosa, Adelaida, me parece que dixestes que roubámola por aí nas redes, vámola a poñer aquí na nosa emisión. Perfecto. Teña. Moitísimas grazas, eh? A vos. Moitas gracias a vos. Hasta logo.